tragicznego pożaru mówi o 12 ofiarach śmiertelnych. W tym serwisie Trójki także o uroczystościach Bożego Ciała w Warszawie i o prezencie dla uczniów w Redzikowie od amerykańskich żołnierzy. Nie ma szans, aby w zniszczonym przez pożar wieżowcu Grenfell Tower w Londynie był jeszcze ktoś żywy. Takie informacje przekazują londyńscy strażacy. Akcja gaśnicza trwała niemal cały dzień. Choć pożar został ugaszony, to jednak miejscami znów pojawia się ogień, mówi Danny Cotton z Metropolitalnej Straży Pożarnej. Jednak z budynku cały czas wydobywa się dym, ale strażacy ciężko pracują, aby dogaszać ostatnie ogniska pożaru. Jednakże w tej chwili przebywanie strażaków w budynku jest już zbyt niebezpieczne. W nocy zawaliła się część klatki schodowej. Obecny oficjalny bilans tragedii to 12 ofiar śmiertelnych, ale policja ostrzega, że ta liczba najprawdopodobniej wzrośnie. Jest wiele osób zaginionych. Z płonącego budynku udało się uratować 65 osób. Część mieszkańców sama zgłosiła się do szpitala. W tej chwili pod opieką lekarzy jest 78 osób. Jak podała przed chwilą agencja Reutera, na miejsce tragicznego pożaru przyjechała brytyjska premier Theresa May. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Początki tego święta sięgają XIII wieku. Jest jednym z najważniejszych w Kościele katolickim. W Warszawie trwają uroczystości Bożego Ciała. Rozpoczęły się od mszy w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela na Starym Mieście, a na miejscu jest nasza reporterka Katarzyna Ingram. Dzień dobry, Kasiu. Kolejnym punktem jest tradycyjna uroczysta procesja. Powiedz, jak będzie wyglądała. Orszak właśnie się rozpoczął i przechodzi z placu zamkowego w kierunku kościoła świętej Anny. Tam jest ustawiony pierwszy ołtarz, którego tłem jest plansza przedstawiająca barokową monstrancję z 1672 roku przechowywaną na Jasnej Górze. Dla wiernych, z którymi rozmawiałam, uczestnictwo w procesji jest nie tylko tradycją. Ja to tak odbieram jako takie wyzwanie do nas, ludzi młodych, żeby pokazywać, że też jesteśmy częścią Kościoła, że jest nas dużo tak naprawdę. Dla mnie to przejście ulicami jest świadectwem tego, że ja się przyznaję do tego, w co wierzę. Procesja przejdzie następnie krakowskim przedmieściem i ulicą Królewską na plac Piłsudskiego. Tam przy czwartym ołtarzu kardynał Kazimierz Nycz wygłosi kazanie, a po odśpiewaniu dziękczynnego Tedeum udzieli wiernym błogosławieństwa. Katarzyna Ingram, bardzo dziękuję za relację. A w serwisie Trójki teraz Moskwa. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny nie ma szans na start w najbliższych wyborach prezydenckich. Tak orzekła szefowa Centralnej Komisji Wyborczej. Stwierdziła, że, tu cytat, tylko cud może sprawić, iż lider opozycji zostanie oficjalnie zarejestrowany jako kandydat na prezydenta. Przewodnicząca rosyjskiej CKW przypomniała, że na Aleksieju Nawalnym ciąży wyrok 5 lat pozbawienia wolności, a w myśl ordynacji wyborczej osoby skazane nie mogą ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Z kolei sam Nawalny oraz jego obrońcy podnoszą, że ordynacja stoi w sprzeczności do konstytucji. Konstytucja Federacji Rosyjskiej zabrania kandydowania jedynie osobom odsiadującym wyroki. Natomiast ordynacja idzie dalej i odbiera bierne prawo wyborcze wszystkim skazanym. Opozycyjny polityk zamierza dochodzić swoich praw przed Sądem Konstytucyjnym, a także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Przy tym nie rezygnuje on z prowadzenia kampanii wyborczej, która głównie koncentruje się na organizowaniu protestów przeciwko skorumpowanym politykom i urzędnikom. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Amerykańscy żołnierze z prezentami dla uczniów w Redzikowie. Miejscowa szkoła dostała 500 książek w języku angielskim. To są pozostałości zlikwidowanych bibliotek w szkołach amerykańskich działających przy bazach wojskowych w Niemczech. Wybieramy książki przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Jeżeli to jest zespół szkół w Redzikowie, są tutaj dzieci w wieku od przedszkola do gimnazjum, to jest bardzo cenny dar i myślę, że każda ze szkół współpracujących z nami na pewno wykorzysta te książki odpowiednio. Mówiła Monika Rokicka z ambasady amerykańskiej w Warszawie. Amerykanie do tej pory przekazali na terenie całego kraju ponad 20 tysięcy książek. Trafiły m.in. do Gdańska, Wrocławia, Łodzi czy Radomia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słonecznie, tylko na wschodzie i na północy lokalnie przelotne opady deszczu. W Augustowie, w Olsztynie, w Gdańsku 21 stopni, w Krakowie i w Kielcach 22, w Warszawie, w Koszalinie, Lublinie, Katowicach i Rzeszowie 23, w Szczecinie, Poznaniu 24, najcieplej dziś we Wrocławiu, tam 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dlaczego w Boże Ciało Polacy wychodzą na ulicę? Z przyzwyczajenia czy może z przekonania? O źródłach, historii i teraźniejszości święta, jednego z tych, które najbardziej wrosły w polską tradycję i obrzędowość, porozmawiamy dziś w południe. Zapraszam, Marcin Gutowski.

with sadness everywhere. I've had my share, and forevermore I'll be haunted by your love. And forevermore I'll be haunted by your love. Standing in the doorway as the sunrise greets the morning, searching for our future. We can find our way back home. I really miss you when the nights are long and only silence is heard in this world of song. But life goes on, and forevermore I'll be haunted by your love. Haunted by your love. Pamiętam dokładnie, kiedy dostałem tę płytę, a teraz spoglądam i strach pomyśleć, jak jednak czas biegnie szybko, bo od tego koncertu zespołu Moody Blues w Royal Albert Hall minęło już prawie 10 lat. Odpowiadam na pytanie słuchaczy, czy jeszcze wrócą śpiewające kobiety. Tak, wątek kobiecy jeszcze się pojawi dziś w naszym spotkaniu do południa, ale teraz będą przeprosiny, niespieszne, bo minęły prawie 2 tygodnie od tego momentu, kiedy się pomyliłem, a w zasadzie przejęzyczyłem, bo to nie była pomyłka. W liście przebojów, prezentując utwór zespołu Anthrax, powiedziałem, że kiedyś zespół Texas, a to nie był zespół Texas, a zespół Kansas dawno temu. Jestem przekonany, że ktoś z Państwa to pamięta, kiedy tak właśnie się pomyliłem czy przejęzyczyłem, bo słuchacze Trójki są pamiętliwi. I w związku z tym, żeby oficjalnie przeprosić, przyniosłem dziś płytę zespołu Kansas. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Yeah. Carry On, Wayward Son, zespół Kansas, tytułem jeszcze przeprosin za przejęzyczanie sprzed 2 tygodni i tak jak się spodziewałem, korespondencja obszerna, państwo to doskonale pamiętają, rozśmieszyło mnie, bo słuchacz napisał, pamiętamy, ale przebaczamy. Zespół Kansas. I zaczynamy ten wątek kobiecy, poruszony także przez państwa, bo nie ma na co czekać. Wątek kobiecy zaczynamy, jakże pięknie. Simple, sweet guitar, humbled by the bass. So when the beat kicks in, everything falls into place, and it overpowers me. I can't help but dance. Ten wątek kobiecy, jak go państwo nazwali, rozpoczęła Amy Winehouse, a teraz sięgam po płytę z trójkowym znakiem jakości i tak się zastanowiłem, bo trochę straciłem z nią kontakt. Nie z płytą, a z kobietą, która tak pięknie gra na fortepianie i tak pięknie śpiewa. Gonna break, and all I show you how much I care, but I'm counting the hours without you, and I don't know how much I can bear, 'cause I miss you more than words can say. Kompletnie straciłem z nią kontakt. Nie wiem, co się u niej dzieje. A jest wokalistką cudowną i cudowną osobą. Cudownym człowiekiem, skromnym, w pełni otwartym i mądrym. To była Beverly Craven. Sprzed lat ta płyta z trójkowym znakiem jakości. I kończąc wątek kobiecy, jeszcze płytę, którą znalazłem w tym czasie urlopowym, zatytułowana Ophelia. Zarejestrowała ją kilka lat temu Natalie Merchant. I tak mi wychodzi z moich obliczeń, że wspólnie nie słuchaliśmy co najmniej 5, a może nawet 6 lat. I to z wielką szkodą, bo na tej płycie takie perełki jak ta. Oh, people. people downcast in despair, see the disillusion everywhere, hoping their bad luck will change. Gets a little harder every day. People struggle, people fight for the simple pleasures in their life. The trouble comes from everywhere. It's a little more than you can bear. I know that it will hurt. I know that it will break your heart, the way things are, and the way they've been, and the way they've always been. Shallow, self-absorbed, see the push and shove for their rewards. When I mean my something right, you can read about it in their eyes. People ruthless, people cruel, the damage that some people do. Full of hatred, full of pride, it's enough to make you lose your mind. I know that that it will break your heart, the way things are and the way they've been. Yeah, I know that it will hurt. I know that it will hurt. I know that it will break your heart, the way things are and the way they've been. Don't spread the discontent. Break Your Heart to tytuł tego utworu, Natalie Marchand. Pięknie, co nie trudno było rozpoznać na trąbce, zaistniał tutaj Chris Botti i piękne były również gitary. A właśnie, a propos gitar, mało było dzisiaj w naszym spotkaniu gitar. lover boy. Yeah, I love my baby from heart and soul. Love like eyes I won't never grow. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy. Mess with her, you see a man get mad. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm my little lover boy. Dwadzieścia trzy minuty naszego spotkania jeszcze pozostały. Wczoraj przygotowując płytę na spotkanie z Państwem na dziś, trafiłem na płytę Grzega Olmana. I pomyślałem, to niesamowite, że już go wspominamy. Sugar, I can show you now. Show you how love is so tight.

Jedna była to płyta Gary Clark Jr. za 13 minut 12. To teraz płyta archiwalna. A to prawie wszystko dziś się udało, bo jeszcze udało nam się przypomnieć na zakończenie i wspólnie posłuchać kompozycji Jerry'ego Rafferty'ego. No i zaproszenie na dziś, by Państwo pozostali z programem trzecim i na jutro na 10.30 Susan Vega będzie Państwa gościem. A my dziękujemy i wcale nie zapomnieliśmy o tej płycie, która sprawiła nam przez te minione kilka chwil tyle przyjemności. To jest zapis spotkania studyjnego dwóch panów. George'a Bensona i Ala Jarreau. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Hey, if we can solve any problem, why do we lose so many tears? Oh, so you go again when the leading man appears. Always the same thing. Can't you see we got everything? Of me with you. Every time you go away, you take a piece of me with you. To see, I can feel your body move. Doesn't mean that much to me. I can't go on saying the same thing. 'Cause can't you see we got everything, baby? Even though you know. Autopromocja.